D-klasa A z technologią HDR za 2899 zł, a w zestawie dostaniesz soundbar LG. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 14 dzień listopada, minęła 17. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski, Syrop, Serwis Trójki. PiS wylicza, co udało się zrobić przez 2 lata rządów. Opozycja nie szczędzi krytyki. Ponad 70 osób zatrzymanych przez CBA w związku z działaniami na szkodę SK Banku z Wołomina usłyszały zarzuty wyłudzeń, oszustw i świadomych działań na szkodę spółki. Sól ziemi czarnej w lepszej jakości technicznej. Wkrótce premiera odnowionej wersji filmu. Mijają 2 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jak je podsumowują premier Beata Szydło i prezes PiS-u Jarosław Kaczyński? Kiedy spotykaliśmy się z Polakami, słyszeliśmy o wielu sprawach, bolączkach, o tych kwestiach, które uważaliśmy, że powinny się znaleźć w naszym programie, bo tego nasi rodacy oczekiwali. Jest realizowany plan Morawieckiego i dzięki temu mamy także rozwój gospodarczy, a dzięki rozwojowi gospodarczemu mamy spadek bezrobocia. Zrównoważony rozwój. To, żeby każdy poczuł się w Polsce jak u siebie w domu i mógł realizować swoje marzenia, to była podstawa wyjścia do napisania wielu projektów, wielu programów. Przywrócenie polskim rodzinom godnego życia. 2 lata rządów ocenia też opozycja. Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL-u, komentuje też wspólne wystąpienie prezesa PiS-u i premier. Było to swoiste święto dziękczynienia. Tym podziękowaniom nie było widać końca, ale to też może być wyrazem jakiegoś zakończenia etapu. Nie wykluczyłbym, że to jest piękne zakończenie misji pani premier Beaty Szydło. 2 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości skrytykował lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Zwrócił uwagę m.in. na stan finansów publicznych i politykę zagraniczną. W najbliższym czasie Morawiecki podwyższa wszystkim składki. O 5 miliardów złotych rosną składki na ZUS. Miały być pieniądze na wszystko. Bieda emerytury dla kobiet, 1500 zł dla tych, które przychodzą na wcześniejszy wiek emerytalny. Zniszczone sojusze unijne. Na błędy ekipy rządzącej wskazywał Stanisław Teszka z Kukiz 15. Polityka podatkowa, która jest pełną kontynuacją polityki Platformy Obywatelskiej, czyli nieustanne podwyżki podatków VAT-u, PIT-u, cen energii, elektryczności, gazu i tak dalej. Druga kwestia to jest zapaść systemu opieki zdrowotnej. Nic się nie zmieniło, ludzie cały czas czekają miesiącami, nawet latami na operacje. Jutro 2 lata pracy podsumują ministrowie. 74 osoby zatrzymane przez CBA w związku z oszustwami, wyłudzeniami i działaniami na szkodę SK Banku w Wołominie. Byłemu prezesowi banku postawiono łącznie 71 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, informuje prowadząca śledztwo prokuratura. Łącznie zarzuty będzie miało przedstawione 85 osób. Ilość tych zarzutów to jest 1050 zarzutów. Kwota wyłudzeń, oszustw i działań na szkodę spółki to jest kwota powyżej 1 600 000 000 zł. Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski ujawnił, że śledczy zabezpieczyli majątek zatrzymanych, m.in. kilkanaście mieszkań. Decyzja o wnioskach o areszt zapadnie jutro. Na dzień dzisiejszy główne osoby podejrzane w tej sprawie, członkowie zarządu SK Banku, m.in. prezes Jan B. i Elżbieta K., a także osoby z grupy Dolkan, przede wszystkim prezes zarządu, czyli Sławomir D., otrzymały zarzuty działania zorganizowanej grupy przestępczej, a także doprowadzenia do powstania wielkiej szkody, wielkich rozmiarów w majątku tegoż banku. Jak informują śledczy, straty SK Banku, do jakich doprowadziły oszustwa, przekroczyły 2 700 000 000 zł. Nad sprawą pracuje grupa 27 prokuratorów. Dzień czystości powietrza przypada dziś i przy tej okazji koledzy przypominają, że do powstawania smogu najczęściej przyczyniamy się sami. Bo w domach są przestarzałe piece, a wrzucamy do nich czasami co popadnie. Alicja Fober z Fundacji Arka. Wrzucamy buty, wrzucamy meble stare, wrzucamy śmieci. To jest taka nasza mentalność, która prowadzi do tego, że powietrze jest trujące. Wydaje nam się, że zaoszczędzimy parę złotych, a w rezultacie tracimy zdrowie, tracimy nawet życie. Na telefon. Żeby zaprotestować przeciwko takim praktykom, uczniowie szkoły podstawowej nr 8 w Krośnie przyszli dziś do szkoły w maseczkach na twarzy. Takie maski pozwalają zachować więcej świeżego powietrza w płucach. Idzie czas zimowy i jest coraz bardziej zanieczyszczone powietrze, bo ludzie palą w tych piecach. Nie każdemu człowiekowi się podoba, jak ktoś zatruwa komuś powietrze. To powietrze najczęściej jest z pyłami, które bardzo szkodzą naszym płucom. W Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera rocznie około 50 000 osób. Sól ziemi czarnej Kazimierza Kuca w nowej odsłonie technicznej. Kopia filmu opowiadającego o powstańcach śląskich jest w bardzo złym stanie, dlatego odnowiono nie tylko obraz, ale także dźwięk. Szef Silesia Film Patryk Tomiczek. Bardzo nam zależało, żeby udostępniać możliwie najdłużej i najszerzej te kopie naszym widzom. Chociażby pokaz w Świętochłowicach pokazał, że zainteresowanie tym filmem jest i dwudziestolatków, i osób w wieku senioralnym, więc to jest szerokie gremium osób. Premiera odnowionej wersji Soli Ziemi Czarnej 27 listopada w Katowicach, a podobne poprawki trwają już nad filmem Perła w koronie, także Kazimierza Kuca. To wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. Wiadomości w skrócie 17.30. Sport w Trójce i Michał Gąsierowski. A dziś całe Włochy toną we łzach. Piłkarskie Mistrzostwa Świata bez Italii. Trudno to sobie wyobrazić. Włoskie media dość mocno przejechały się po Squadra Azzurra. Wstyd, hańba, kompromitacja, do domu, wszyscy won. To tytuł we włoskiej prasie. Najbardziej chyba żal Gianluigi Buffona, który po 175 meczach pożegnał się z reprezentacją. Dispiace per... Przykro mi, przykro. Nawet nie z mojego powodu, tylko przez wszystko to, co się stało. Zawaliliśmy sprawę, która jest bardzo ważna dla wszystkich Włochów. Przykro mi, że mój ostatni oficjalny mecz zbiegł się z brakiem kwalifikacji na mundial. No rany, trudno się nie wzruszyć, słuchając Dzidziego. Odpadnięciem Włochów był zaskoczony trener Adam Nawałka. To jest cały urok piłki nożnej. W sytuacji takiej, kiedy są baraże, to nie ma zdecydowanego faworyta, chociaż wiemy doskonale, że poziom zarówno Ligi Włoskiej w porównaniu do Ligi Szwedzkiej, jak i również sumy umiejętności zdecydowanie po stronie Włochów, ale taka właśnie jest piłka. A no właśnie, przykro było Wojciechowi Szczęsnemu, który przecież gra w jednym klubie z Buffonem i uczy się od wielkiego mistrza. Przykro mi, bo gra tam paru moich kolegów z zespołu, grałem koleżę z mojego byłego zespołu i dla piłki też nie fajnie, bo mundial bez Włochów będzie troszkę inny. Jutro włoska federacja zdecyduje o przyszłości selekcjonera Gianna Pieroventury. No, możemy sobie wyobrazić, jaka będzie decyzja, a na mundialu nie będzie Włochów. Będą za to Szwedzi, czyli Coulson i spółka, można śmiało powiedzieć. Dziś kolejny mecz o miejsce na Mistrzostwach Świata. W rewanżowym spotkaniu Irlandia zmierzy się z Danią. W pierwszym meczu padł bezbramkowy remis, więc faworyta trudno wskazać. Na pewno będzie ostro, może być brutalnie i tak pewnie do ostatniej sekundy. Inne reprezentacje grały albo zagrają towarzysko. Chiny przegrały aż 0-4 z Kolumbią, a Korea Południowa zremisowała 1-1 z Serbią. Dziś zmierzą się natomiast w Kolonii Niemcy z Francuzami. No i jeszcze Anglicy, którzy już umówili się na spotkania przygotowujące do mundialu z wielkimi nieobecnymi. Najpierw z Holandią, później z Włochami. Natomiast dziś czeka ich starcie z Brazylią. Kibice w Polsce nie mogą się za to pewnie doczekać początku sezonu w skokach narciarskich. Przypominam, że to już w ten weekend w Wiśle. Niestety pogoda nie pomaga organizatorom. Wciąż nie udało się ułożyć śniegu na całej powierzchni skoczni. Na razie gotowy jest przeciwstok, czyli miejsce, gdzie skoczkowie hamują po zeskoku. No i na koniec o świetnym meczu Marcina Gortata w NBA. Zdobył 18 punktów i miał 7 zbiórek, a jego Washington Wizards pokonało 110-92 Sacramento Kings. No to już wiadomo, czemu Szwedzi wyeliminowali Włochów. Jest Coulson, jest dobrze. Coulson? Coulson. Piękny akcent. W nocy, gdzieniegdzie, zwłaszcza na północy i zachodzie kraju, przelotnie będzie padać. Tam też proszę uważać na mgły, które mogą ograniczać widoczność do 100 metrów. Na termometrach od minus 3 stopni na południu, około plus 1 stopnia w centrum, do 5 stopni na wybrzeżu. Najchłodniej w Kotlinach Karpackich, do minus 6 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy chwilami porwisty. Na wybrzeżu w porywach do 60 km na godzinę. Jutro, tak jak dziś, nadal pochmurno. Lokalne rozpogodzenia na południowym wschodzie kraju, możliwe słabe opady deszczu, lokalne mrzawki. Temperatura maksymalna od 4 stopni do 8 stopni. Wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany. Na wybrzeżu porywiste południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w Saturnie dodajemy soundbary do telewizorów. Kup Smart TV Philips 65 cali 4K Ultra HD A++ za 4999 zł, a w zestawie dostaniesz soundbar Philips. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit.

15 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Czas na bardzo ważny temat. Dziś Światowy Dzień Cukrzycy, jednej z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych. Jej najcięższa odmiana to cukrzyca typu pierwszego. Ujawnia się w dzieciństwie i jest związana z genami. Niestety wciąż trudno przeciwdziałać jej rozwojowi, dlatego Instytut Matki i Dziecka jako jedyny ośrodek w kraju weźmie udział w pilotażowym programie europejskich badań, nad którymi czuwa Instytut Badań nad Cukrzycą w Monachium. Testy mają wykrywać gen ryzyka cukrzycy typu pierwszego. Badania będą wykonywane już na noworodkach przy okazji diagnozowania innych chorób, tak mówi profesor Anna Fijałkowska. Dochodzi w ramach badania pilotażowego badanie w kierunku predyspozycji do rozwoju cukrzycy typu pierwszego. To jest to najtrudniejszy typ cukrzycy, który rozwija się u dzieci i młodych dorosłych. Na czym polegają te badania przesiewowe? Każdy noworodek, zwykle w trzeciej dobie po porodzie, ma nakłutą piętkę, małą igłą, przyłożoną bibułę i pobraną tę kroplę krwi na bibułę. Oczywiście, jeżeli chodzi o cukrzycę typu pierwszego, jakby rodzimy się z pewną predyspozycją do zachorowania. Doktor Daniel Witkowski, pediatra, diabetolog. Ale to nie oznacza, że pacjent każdy, który jest jakby obciążony genetycznie, zachoruje, bo na to składają się poza genetyką immunologiczną jeszcze na przykład czynniki środowiskowe. Bo my sobie zapracowujemy na cukrzycę, ale głównie sobie zapracowujemy na cukrzycę typu drugiego i pamiętajmy, że to jest ten typ cukrzycy, na którą chorują zwykle dorośli i to jest ten typ cukrzycy, który na pewno związany jest ze złym stylem życia. Natomiast cukrzyca typu pierwszego to jest inny rodzaj choroby i tutaj te noworodki jeszcze nie miały szans sobie zapracować, poza tym, że genetykę mają taką, jaka im została dana. Romciu, jak tam, Roman? Zasnąłeś, maluchu? Co, słodziaku? Tak, mamy, już przebudzasz się. A pani kiedy urodziła? Ja urodziłam 7 dni temu. Czy na jakimkolwiek etapie prowadzenia ciąży gdzieś mówiono pani o tym, że warto zwrócić uwagę, czy dziecko nie ma jakiejś predyspozycji do cukrzycy? Ja w trakcie ciąży nie miałam problemów z cukrzycą i w związku z tym również nigdy nie sugerowano, że moje dziecko mogłoby mieć takie problemy. Cieszę się bardzo, że to badanie przesiewowe wejdzie do standardów medycznych i że być może już mój niemowlaczek będzie mógł z tego skorzystać i też wszystkie inne mamy, bo problem cukrzycy no jest duży problemem w dzisiejszych czasach. Tak tylko mówimy i tutaj trzeba podkreślić, mówimy o przyszłości. Dzisiaj nie ma prewencji cukrzycy typu pierwszego, czyli nawet wiedząc, że mamy obciążenie, w tej chwili nie prowadzi się żadnego podawania preparatów ani żadnego leczenia. Na tym polega pomysł badawczy, że stworzy się grupę, przeprowadzi się badania genetyczne i immunologiczne i na tej grupie będzie obserwacja, w jaki sposób nie dopuścić do niszczenia komórki beta poprzez ten proces autoimmunizacyjny. Ja po tym, jak Kuba się rozchorował, ja bardzo długo nie mogłam się pogodzić, że moje dziecko ma chorobę. Ilona Kacprzak. Łapałam się różnych rzeczy. Nie wiem, co bym zrobiła, gdybym wiedziała, że możemy jakoś temu przeciwdziałać. Na pewno podjęłabym działania, mając świadomość, jaka to naprawdę jest choroba. Jak twoje życie wygląda dzisiaj? Bo rozumiem, że masz pompę i ona gdzieś z tobą cały czas jest. Tak, mam cały czas ją podpiętą. Jakub Kacprzak. I no... Wygląda jak MP3, taka no, przerośnięta, trochę mniej więcej, tak właśnie. I właśnie odnośnie tego życia, na przykład podczas sprawdzianów nagle czuję się źle, muszę sobie podać insulinę, a pani do mnie podchodzi, czemu używasz telefonu na lekcji, prawda? I co to za ściągania? Ja, proszę pani, ja zaraz umrę, więc no, muszę niestety. Jeżeli chodzi o cukrzycę typu pierwszego, mamy z różnych badań w typu Eurodiab informację, że największy szczyt zachorowań jest i w tej chwili to jest właśnie największą bolączką taką endokrynologów i diabetologów, że mamy tych pacjentów młodszych coraz więcej. Do 2020 roku ilość pacjentów z cukrzycą typu 1 w przedziale wiekowym od 0 do 4 zwiększy się podwójnie oraz wzrośnie ilość również pacjentów powyżej 14 roku życia. Tamten wzrost będzie o 70%, to jest szacowany. Dlatego, jak mówią lekarze, potrzeba opracowania wczesnej diagnostyki i zapobiegania cukrzycy jest ogromna. Dodajmy, że testy przesiewowe w ramach pilotażu w Instytucie Matki i Dziecka będą wykonywane bezpłatnie. Badania obejmą 70 tysięcy dzieci. Te relacje przygotował Kuba Witkowski, a już teraz Anita Lipnicka i Ptasiek. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej, wybrałeś ciszę, Pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice. Powracasz do mnie, myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz w moich żyłach, że twoja krew z pestki pragnień zakwita sad. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Zapraszamy do Trójki. A u nas kolejne tematy. Świadek historii to honorowe wyróżnienie Instytutu Pamięci Narodowej dla osób mieszkających i pracujących za granicą i zajmujących się gromadzeniem relacji i wspomnień o Polakach, których los rzucił daleko poza ojczyznę. A nasi, rozsiani po całym świecie rodacy, mogą mieć dość różne wyobrażenie o współczesnej Polsce. Na ogół bowiem są to potomkowie emigrantów, którzy swoją ojczyznę opuścili jeszcze w XIX stuleciu i na ogół nie mówią już nawet po polsku. Tak też jest i w Brazylii, gdzie w Porto Alegre mieszka i pracuje ksiądz dr Zdzisław Malczewski, jeden z laureatów. Są oczywiście wpływy tamtejszej prasy, która powiela to, co publikują media europejskie czy amerykańskie, często krytyczne. Chociażby ukazały się wczoraj, przedwczoraj w prasie brazylijskiej właśnie, że manifestacje w Warszawie nazistów i tak dalej. Dzięki temu w jakiś sposób to sprowokowano ambasadę, bo pani ambasadorowa, która jest równocześnie konsulem, interweniowała do prasy, że to są oskarżenia. Natomiast Polonusi patrzą, wielu przyjeżdża do Polski i widzą, że ten kraj jest inny, aniżeli ten, który opuścili ich przodkowie. Rozmawiając z Niemcami, to jest dosyć specyficzny kraj. To są dosyć specyficzni ludzie i dosyć specyficzna narracja historyczna. Andrzej Grodzki, nauczyciel języka polskiego w Kolonii. Staram się unikać konfrontacji, natomiast młodzież w Niemczech zna bardzo dobrze Polskę, ponieważ ta odległość nie jest tak duża, więc w zasadzie wszyscy tutaj do tej Polski jeżdżą. Ale jeżeli już rozmawiamy o Polsce, staram się pokazywać Polskę jako kraj normalny, to znaczy kraj, w którym są ludzie różni, nie tylko dobrze, ale także i źli, tak jak jest to wszędzie. Staram się natomiast ostrzegać ich przed jakimś traktowaniem tego obrazu Polski tak wybiórczo, jednostronnie. I to jest, uważam też, nasze zadanie. zadanie jako Polonii tam na miejscu? Myślę, że dzięki internetu młodzi ludzie wiedzą dużo. Wanda Siliwanowska, Orenburg. Z informacji naszej młodzieży wiem, że w tych rodzinach, w których jeszcze zachowali się tradycje, polskiej tradycji, oni przede wszystkim wiedzą o swoich korzeniach. To jest ważne. Osoby z polskimi korzeniami mają sympatię do Polski. Ksiądz Krzysztof Pożarski z Sankt Petersburga. Jak mówią, że moja babcia czy dziadek byli Polakami, to jest już jakiś element do wzajemnego porozumienia, że u takich osób nie spotyka się jakiegoś takiego ogólnorosyjskiego nacjonalizmu, że oni są bardzo życzliwi i z tymi ludźmi jest bardzo dobrze pracować, dlatego że oni sobie stają, że w ich sercach płynie polska krew. Niestety cały czas ostatnio na naszym terenie, jak i na pewno w całej Rosji, o Polsce mówi się tylko ze względu na zniszczenie pomników radzieckich żołnierzy. Niestety, ta atmosfera ostatnie dwa lata, ona wpływa u każdego, nie tylko młodego człowieka. Boli nam o tym, że nikt nie wyjaśni, że chodzi o symbolicznych pomnikach, że nie chodzi o cmentarzach, gdzie pochowane są żołnierze radzieckie jeszcze z czasów II wojny. Większość, trzeba powiedzieć, poddają się pod wpływ mediów ogólnorosyjskich, chociaż zawsze, przynajmniej ja z tymi, którzy się spotykam, odróżniam to. I tłumaczy się im to, że nie można wierzyć to, co się słyszy. I trzeba za tym powiedzieć, że kto jest już katolikiem w Rosji, to on jest trochę już innym człowiekiem i inaczej myślącym. Z Polakami mieszkającymi i pracującymi za granicą, laureatami wyróżnionymi tytułem Świadek Historii, rozmawiał Tomasz Jeleński. Jutro trójka z Nowego Jorku, no to Empire State. Jaromir Nochawica, nasze pierwsze miejsce na liście przebojów trójki. Tě zavinu jak do šály a noční krajinu opřu o skály. Za nima, za nima, za nima, za nima hladět tě budu očima. Bez dechu budu dýchat skřelemi jako pták ve vodě, jak ryba na zemi. Pomalu, pomalu, pomalu, pomalu zní bubny z Nepálu. Na čele vypálen mám bláznů v cech. Propadám se tebou jako zdviž. Empire State stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Která nikdy nekončí, je jako zajíc a jemu v patách náhončí. Stráněmi, stráněmi, stráněmi, stráněmi běží malí hoši s holemi. Jsem jeden z nich, ten první s praporem, slunce zapadá za černým obzorem. Maminko, maminko, maminko, maminko, ona mě trápí malinko. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž. Empire State stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Peklo je potažné sametem a biče na sebe si sami sobě upletem. Z rohu do rohu, z rohu do rohu, z rohu do rohu a dál už nemohu. Hlava se točí jako ve víru a tělo končí v černé díře vesmíru. Bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, bolí to, je na bráně pekla vyryto. Na čele vypálen mám bláznů v cejch. Propadám se tebou jako zdviž. Empire State stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State stále níž do suterénu. Propadám se tebou jako zdviž na Empire State a ty to víš a zvedáš cenu. Ależ piękny widok jest z Empire State Building w Nowym Jorku. Jutro o nim z pewnością opowie Gabi Darnetko. Minęła 17.30, czas na skrót serwisu. W studiu Krzysztof Zyblewski. Komisja weryfikacyjna uchyliła w całości kolejne decyzje o zwrocie nieruchomości w stolicy. Tym razem chodzi o trzy działki na dzisiejszym placu Defilad pod dawnymi adresami przy Złotej, Zielnej i Chmielnej. W prywatne ręce zwrócono je w latach 2012-13. Komisja uznała, że powinny wrócić do Skarbu Państwa, bo nie odnaleziono dokumentów, które potwierdzałyby prawidłowy zwrot nieruchomości. Prawowici i spadkobiercy w przyszłości będą mogli ubiegać się o odszkodowanie, którego wypłatę zakłada projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Po raz trzeci wręczone zostały nagrody Instytutu Pamięci Narodowej Świadek Historii. To wyróżnienie dla osób i organizacji za propagowanie i upamiętnianie historii Polski wśród Polonii. Jedną z nagrodzonych osób jest nauczyciel z niemieckiej Kolonii Andrzej Grodzki. Staram się pokazywać, że historia to nie tylko wielkie bitwy, wielkie jakieś dziejowe zakręty, ale historia to jest również to, kim był twój dziadek, kim była twoja babcia, co robili, dlaczego podjęli na przykład decyzję o przeniesieniu się za granicę, ewentualnie co robili w czasie wojny, gdzie są ich groby. W sumie przyznano 6 honorowych wyróżnień. Uroczystość odbyła się w warszawskich Łazienkach. Sąd Najwyższy Danii skazał na 6 lat więzienia i deportację 25-letniego Turka, który brał udział w wojnie w Syrii po stronie dżihadystów. Mężczyzna urodzony w Danii zostanie też pozbawiony obywatelstwa tego kraju. 25-latek miał w 2013 roku dwa razy wyjechać do Syrii, aby u boku tak zwanego państwa islamskiego brać udział w działaniach wojennych. A mężczyznę skazano także za próbę finansowania ISIS. Pełny serwis Trójki o 18, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Ekonomia w Trójce. Studio Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Rząd przyjął konstytucję dla biznesu, poinformowało o tym Ministerstwo Rozwoju. Uproszczenie niektórych przepisów i wsparcie młodych firm to główne założenia prawa przedsiębiorców autorstwa Ministerstwa Rozwoju. Poza tym projektem rząd przyjął pakiet propozycji zmieniających zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Razem potocznie nazwane zostały konstytucją dla biznesu. Wiceminister Mariusz Haładyj wyjaśnia, jakie zmiany czekają przedsiębiorców. Zapewniamy mu takie duże źródło wiedzy w postaci punktu informacyjnego dla przedsiębiorców. Znajdzie informacje bardzo takie praktyczne, jak daną aktywność gospodarczą założyć, co jest wymagane, żeby daną działalność prowadzić, czy też jakieś kwestie, które budzą wątpliwości, żeby uzyskać na nie odpowiedzi, uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami czy składkami. Przepisy wprowadzają pojęcie tak zwanej działalności nierejestrowej. Jeżeli zaczynam osiągać przychód do 1000 zł, to jeszcze nie jestem przedsiębiorcą, czyli na przykład udzielam sporadycznie na niewielką skalę korepetycji, bądź prowadzę jakąś drobną sprzedaż przez internet czy na targowisku. Żebym nie miał wątpliwości, że będę się zastanawiał, czy się muszę zarejestrować, czy nie muszę, czy muszę zacząć prowadzić składki, czy nie muszę, żebym po prostu był tylko wyłącznie zobowiązany do podatku dochodowego, który z tego tytułu muszę zapłacić. Rząd zaprezentował założenia projektów składających się na tzw. konstytucję dla biznesu prawie rok temu podczas Kongresu 590 w Rzeszowie. W tym roku Kongres 590 rozpoczyna się już w najbliższy czwartek, również w Rzeszowie. Polska gospodarka wzrosła w trzecim kwartale o 4,7%, licząc rok do roku. Tak wynika z przedstawionego przez Główny Urząd Statystyczny tzw. szybkiego szacunku produktu krajowego brutto. Ekonomista Banku Zachodniego WBK Piotr Bielski podkreśla, że jest to zaskakująco dobry odczyt. Bardzo dobry wynik polskiej gospodarki, już nie pierwszy, który zaskakuje na plus. Świadczy o tym, że mamy bardzo dobrą koniunkturę. To w dużej części jest pochodną tego, co dzieje się w tej chwili w Europie. Mamy do czynienia z ożywieniem w zasadzie w każdej europejskiej gospodarce. Dla nas to jest szczególnie ważne, bo polska gospodarka w dużym stopniu jednak jest uzależniona od eksportu.

Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To już prawie za 20 minut godzina 18. Teraz historia pewnej drogi. Zapraszamy do Trójki. To była nieduża inwestycja drogowa między Skierniewicami a Makowem. Pieniądze na poszerzenie jezdni i zbudowanie wzdłuż drogi ścieżki rowerowej dały gmina, powiat, ale też Unia Europejska. W sumie 1,5 miliona złotych. Takim sposobem w środku lasu powstała droga z kilkoma wysepkami spowalniającymi jazdę. I tu zaczyna się kłopot. O szczegółach Katarzyna Grabowska. Cała inwestycja podoba się mieszkańcom, ale kierowcy podróżujący na tym odcinku zastanawiają się, po co na drodze w środku lasu wyniesione nad jezdnie wysepki. Są trzy. Te wysepki niepotrzebnie to zrobione. Ciężarowym z przyczepą to będzie problem. Ja już tam widzę, obrysowane są opony na tych krawężnikach. No jak ktoś tam przyłoży, to ląduje w rowie. Wicestarosta powiatu skierniewickiego Tadeusz Grodkowski tłumaczy, że wysepki mają poprawić bezpieczeństwo. Nie chcielibyśmy, żeby na tym odcinku drogi prawie 3-kilometrowym były wyścigi na 2 mile, bo to tak mniej więcej by wyszło. Nie chciałbym, żeby ta nowa droga, która będzie, no piękny asfalt, dochodziło tam do wyścigów. Ale to też nie jest w zamyśle naszym, żeby tam utrudnić ten ruch. Widzę, że przejechała pani samochodem od strony Skierniewic. Chcę zapytać, jak się jechało. No w tej chwili, no to wiadomo, utrudnienia są, tak? Ale myślę, że jak będzie to już gotowe, no to będzie fajnie. I od strony Makowa, i od strony Skierniewic, i po środku tej trasy są wysepki, takie wyniesione na środku jezdni. To znaczy, no kwestia bezpieczeństwa na pewno chyba na pierwszym miejscu, tak? Więc ja tutaj nie widzę problemu w tym, jeżeli ktoś tam zdejmie nogę z gazu akurat na tej wysepce, no to ja nie widzę problemu, naprawdę. Dofinansowanie z tego programu przebudowy dróg gminnych i powiatowych. W tym programie bardzo ważne są punkty. Twórca programu daje punkty za te elementy bezpieczeństwa i między innymi te spowalniacze ruchy. 2 punkty za jedno spowolnienie, 2 punkty za drugie, za przejście. To suma summarum decyduje. Dla mnie jest to wielka głupota. Po co są te wysepki? Jest prosty odcinek drogi, gdzie tu jest las. Ja nie rozumiem po prostu tego, co oni w ogóle robią. Na co te pieniądze są wydane? Jest przystanek jeden, oczywiście, dobrze. Koło tego przystanku jedna wysepka, ludzie zwolnią. Ale później, no po co jest to potrzebne? Po to, żeby ludziom problemów narobić? Jeśli ktoś będzie musiał nawet wolniej to przejechać, to poprawi to bezpieczeństwo. Jeśli będziemy mieli sygnały, że jest jakiś duży problem z tym, mamy tam jeszcze pas drogowy, nie ma problemu, żebyśmy to nie przebudowali. Poprawimy już po projekcie, po zakończeniu programu, jeśli go już tutaj rozliczymy, to będziemy mogli pewne elementy też sami, no już nie patrząc na projektanta, czy jakieś elementy przebudować. Słyszałam od wielu młodych ludzi, którzy tutaj też jeżdżą, mówią, że by się mało nie zabili na tych wysepkach. Tak, to jest prawda, bo nie są widoczne. Jeżeli jeszcze jedzie samochód sprzeciwka, ma światła, no wiadomo, jeden ma ostrzejsze, drugi ma słabsze, nie są widoczne. Pani redaktor, jak pojechaliśmy na tą drogę, przejechał tamtędy autobus. Przejechał z prędkością około 40-50 km na godzinę. Przejechał koło tej wysepki bez najmniejszych problemów. Także wydaje mi się, że jeśli nawet trzeba będzie zwolnić, w tym zwariowanym świecie, gdzie wszyscy pędzą, taki spowalniacz może się przyda na drodze, to trochę wyhamujemy, trochę przemyślimy. Spokojnie, no. To relacja Katarzyny Grabowskiej z Radia Łódź, a już za chwilę Puls Trójki, Łukasz Karusta i jego goście. When the mists are rising and the rain is falling and the wind is blowing cold across the moor, I hear the voice of my darling, the girl I love and lost a year ago. It's hard to believe, I know, but I hear her singing in the sign of the wind blowing in the treetops way above me. Johnny, yes, I'll always remember till the day I die. Johnny, remember me. someday I guess I'll find myself another little girl to take the place of my true love. But as long as I live, I know I'll hear her singing in the sigh of the wind blowing in the treetops way above me. Tu Trójka jest za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dobry wieczór, a w studiu Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość, i Robert Kropiwnicki, Platforma Obywatelska. Witam w Trójce. Dobry wieczór. Prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Beata Szydło podsumowali dwa lata rządów Zjednoczonej Prawicy. Pojawiło się też logo z hashtagiem Dobre dwa lata i było wyliczanie osiągnięć obecnego rządu: minimalna płaca, minimalna renta, spadek bezrobocia, plan Morawieckiego, polityka zagraniczna, reforma systemu edukacji, zmiany w armii. Tak mówił prezes PiS i premier. Panie pośle, zwracam się do pana Jana Mosińskiego. Proszę wymienić choćby jedną porażkę, jakiś błąd, niedociągnięcie, coś takiego też się pojawiło, bo dzisiaj o niczym takim nie usłyszeliśmy. Nie mówię o tym, czego jeszcze się nie udało zrobić, tylko o jakimś błędzie. No, w ciągu dwóch lat na pewno dokonało się wiele, natomiast pyta mnie pan o jakieś niedociągnięcia, to myślę, że można byłoby mieć pewne uwagi do reformy ochrony zdrowia. Tutaj ten obszar, zresztą nie pamiętam czasów od okresu transformacji ustrojowej, żeby akurat jakikolwiek rząd uporał się tak na chociażby czwórkę z plusem z reformą ochrony zdrowia. Ona zawsze kuleała, do tej pory kuleje, ale myślę, że te zmiany, które dokonał pan minister Radziwiłł, przyniosą być może takie odbicie i będzie to można odczuć in plus za kilka lat. Na chwilę obecną to jest ten obszar, do którego mógłbym mieć jakieś zastrzeżenia jako poseł, jako pacjent, bo też korzystam z opieki zdrowotnej. To teraz przedstawiciele opozycji pytam, proszę wymienić jakiś sukces. Czy coś się udało? Czy coś z tych wymienionych dzisiaj, a może coś innego pan zauważa temu rządowi przez dwa lata, co się udało? Sukcesów to już pan wymienił bardzo dużo i koalicja rządząca się mocno chwali, więc to uważam, że nie jest rolą opozycji mówienie o sukcesach. Domyślam się, że pan rządu będzie wymieniał porażki, ale pytam, czy opozycja dostrzega też jakiś sukces, co się udało? Transfery socjalne, zwiększenie tych pieniędzy dla ludzi, chociażby na 500+, to na pewno jest jakiś sukces, że znaleźli te pieniądze w budżecie, dużym kosztem, co prawda, ale że te pieniądze idą do ludzi. To myślę, że jest jedna z ważniejszych rzeczy, która już na pewno zostanie po PiS-ie na lata, że to wiele rzeczy zdemolują, trzeba będzie naprawiać, chociażby właśnie służba zdrowia, sądownictwo, a reformy oświaty, to wszystko trzeba będzie po PiS-ie naprawiać, ale na pewno te transfery socjalne, to, że otworzyli tę furtkę, to już zostanie i to już pewnie będzie, bo nikt tego nie będzie zmieniał. Panie pośle, dlaczego opozycja nie wykorzystuje swojej szansy, kiedy były różne podsumowania różnych rządów, to zazwyczaj partie opozycyjne w tym czasie organizowały duże konferencje prasowe, pokazywały swój gabinet cieni i ten gabinet cieni krytykował to, co robią obecne ministerstwa. Dlaczego dzisiaj opozycja milczy, nie wykorzystuje swojej szansy? Bo dzisiaj tak naprawdę to była konferencja w siedzibie PiS-u, a pani premier i przewodniczącego partii, czyli prezesa Kaczyńskiego. To dzisiaj, z tego co wiem, to oficjalne podsumowanie jest zapowiedziane na jutro, na pojutrze, że to rząd. Dzisiaj to trochę było oficjalne dzisiaj, podsumowanie dwóch lat rządu. Jutro będą podsumowały ministerstwa. Jak pożegnanie przez prezesa Kaczyńskiego pani premier, że tu dwa lata się zaczęło na Nowogrodzkiej, no i teraz się już będzie kończyła misja pani premier. Ja tu jeszcze, jeżeli chodzi o same sukcesy i mówienie o sukcesach, no cóż to za rząd wielkich sukcesów, w którym od dwóch miesięcy mówi się ciągle o jego rekonstrukcji. I czy pani premier się ostanie? No największą spekulacją właściwie od początku września jest dyskusja publiczna o tym, czy pani premier Szydło będzie dalej premierem. Jeszcze o przyszłości będziemy mówić. Chciałem zapytać jeszcze o te konferencje, które nas czekają jutro. Jutro mamy 13 konferencji prasowych poszczególnych ministerstw. Też pewnie będzie dużo mowy o sukcesach, ale zauważyłem, że wśród tych konferencji nie ma konferencji Ministerstwa Środowiska. Dlaczego? Nie ma się czym chwalić, panie pośle? Czy nie wiem, dlaczego nie ma w tym zestawie konferencji pana ministra profesora Jana Szyszko. Natomiast ja bym chciał tylko na momencik przejść do tej rekonstrukcji. Otóż Prawo i Sprawiedliwość nie mówi o rekonstrukcji rządu, natomiast dużo mówią o tym media, więc nie zgadzam się tutaj z moim kolegą posłem Robertem Kropiwnickim, że my mówimy, a nie robimy. Są jakieś przygotowania, trwają jakieś zmiany strukturalne, niewielkie zapewne będą, podejrzewam. Natomiast wracając do pańskiego pytania, panie redaktorze, więc nie wiem, powiem uczciwie, dlaczego nie ma tej konferencji. Być może ona się odbędzie w innym terminie. Uparli się panowie trochę, żeby mówić o tej rekonstrukcji, to ja zapytam o przyszłość, bo Jarosław Kaczyński też dzisiaj mówił, że kolejne dwa lata będą trudniejsze. Dlaczego mają być trudniejsze te kolejne dwa lata? Bez wątpienia po tym poprawianiu polityki społecznej i wstępnych działaniach dotyczących mikroprzedsiębiorstw. Dzisiaj rząd przyjął konstytucję dla biznesu. To jest duże wyzwanie, dające szansę rozwoju średnim przedsiębiorstwom w myśl zasady, tym małym i średnim, w myśl zasady, co prawem niezabronione będzie dozwolone. To ma być duże ułatwienie. I myślę, że tutaj akurat chyba wszyscy będą chwalić tę konstytucję dla biznesu, bo na razie środowiska pracodawców, dzisiaj słuchałem akurat i śledziłem internet, chwalą tę konferencję i przedstawienie tego przez pana wicepremiera Morawieckiego. Więc to być może będzie jeden z trudniejszych oczywiście obszarów w realizacji, no ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo, tak? A może chodzi też o coraz trudniejszą współpracę na linii rząd-prezydent? No na pewno, że to jest jeden z tych elementów, który w koncepcji prezesa Kaczyńskiego się załamał, bo liczyli na to, że Andrzej Duda jednak będzie podpisywał wszystko jak leci i będzie maszynką, tylko będzie wracał z urlopu jednego czy drugiego i podpisywał uchwalone ustawy. Tymczasem zawetował trzy ważne ustawy, bo proszę pamiętać, że jeszcze jest ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych, które bardzo mocno ingerowały w pracę samorządów, że można było odwołać burmistrzów, wójtów właściwie w dowolnym momencie. I te ustawy i plus ustawy sądowe jednak przyhamowały ten impet pisowskiego demolowania państwa i to jest dość istotne. Na pewno to będzie trudniejszy okres. No poza tym zaczyna się kampania wyborcza. Zawsze okres kampanii wyborczych jest trudniejszy dla partii rządzącej. A co może nas czekać przez jeszcze najbliższe dwa lata, jeśli chodzi o jakieś nowe ustawy, nowe projekty, nowe pomysły? Ze strony PiSu to oby nas nie czekały złe zmiany, których też trochę jest zapowiadanych, chociażby te dotyczące sądownictwa. A sądownictwo potrzebuje zmiany, bo potrzebuje 800 sędziów, na których czeka tak naprawdę, bo i minister sprawiedliwości nie ogłasza kolejnych konkursów, a tymczasem właśnie pogłębia się zapaść sądownictwa. Nie ma zmian pozytywnych w prawie, są tylko ustawy personalne, a to o obsadzie prezesów sądów, a to obsadzie dyrektorów sądów, czyli tylko skok na stanowiska i żona prokuratora generalnego zostaje prezesem sądu, a tu różni inni pociotkowie i to są naprawdę złe zmiany. Jarosław Kaczyński mówił też dzisiaj, że przed rządem dużo wyzwań, właśnie między innymi dokończenie reformy sądownictwa, wielkie plany inwestycyjne, takie jak budowa centralnego lotniska i węzła komunikacyjnego, a także tworzenie gospodarczej osi północ-południe w Europie. To teraz właśnie te dwa lata będą takimi latami dużych inwestycji, takich trochę pokazowych? Bez wątpienia centralny port lotniczy, ale też w planach jest budowa dużego terminala, też mniej więcej w tych podobnych okolicach Łodzi, który spinałby tak i jedwabny szlak, i tą właśnie oś północ-południe. To są potężne inwestycje, które będą finansowane chyba, tak sądzę, w układzie jakichś takich relacji międzynarodowych. Bez wątpienia potrzebne Polsce, umacniające nas w tej części Europy, nie tylko politycznie, ale również gospodarczo, ekonomicznie. Ja się nie boję przyszłości. My będziemy ciężko pracować dla dobra Polski i sądzę, że jakieś potknięcia, jeżeli się znajdą gdzieś po drodze, na pewno będą rozwiązywane bez problemu. Tutaj bym jednak tak czarno nie patrzył na przyszłość, jak pan poseł Kropiwnicki. Myślę, że nie należy się bać wyzwań. My te wyzwania podejmujemy. Z sądownictwem sobie poradzimy. Nie szukamy swady z panem prezydentem i myślę, że tutaj współpraca z głową państwa będzie kontynuowana. Akurat te dwa weta do ustawy o KRS-ie i Sądzie Najwyższym nie przekreślają dobrych relacji. One je wzmocnią. Jestem tutaj o tym święcie przekonany. Jakkolwiek by opozycja nie oceniała tych dwóch lat rządów, no to jeszcze jeden cytat. Jarosław Kaczyński powiedział: dziś możemy mówić o wielu zrealizowanych deklaracjach. No te deklaracje, te przedwyborcze obietnice są realizowane. Myślę, że tylko fragment nich jest realizowany, bo proszę, że naprawdę obiecano seniorom bezpłatne leki, a tymczasem dostali no garstkę tego. Obiecywano likwidację kolejek do lekarzy, a tymczasem kolejki się wydłużają. Proszę zobaczyć, co się dzieje z lekarzami. Teraz jak młodzi lekarze wypowiedzą te dodatkowe umowy, to naprawdę wiele szpitali stanie. A obiecano, że będą kontynuowane budowy dróg, tymczasem w ostatnich dwóch latach podpisano najmniej umów i ogłoszono przetargów na realizację dróg krajowych i autostrad. To naprawdę jest zapaść w inwestycjach. Realizowane są te inwestycje, które zostały rozpoczęte do roku 2015. Oczywiście są wielkie plany, mówi się o narodowym jednym porcie czy drugim. Wszystko świetnie, tylko że gospodarka potrzebuje dzisiaj inwestycji, a nie mówieniu o tym, co będzie za 10 lat. W trakcie tej konferencji zostało wymienionych kilka nazwisk. W trakcie właśnie ogłaszania tych sukcesów, tych osiągnięć rządu pojawiły się nazwiska ministrów, między innymi Błaszczaka czy ministra Morawieckiego. Czy ci niewymienieni ministrowie mogą się bać o swoje stanowiska? Myślę, że nie, bo akurat te zmiany, które obserwujemy, to są zmiany, które dokonały się w obszarze Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, więc pani ministra Elżbiety Rafalskiej, a ministra Błaszczaka i pana wicepremiera Morawieckiego. Ale kilka resortów w ogóle nie zostało wspomnianych, nie zostało pochwalonych. Tak, ja powiedziałem przed chwilą, że być może w ramach rekonstrukcji rządu będziemy mieli do czynienia ze zmianami strukturalnymi, czyli będziemy być może łączyć niektóre ministerstwa. Natomiast powrócę mimo wszystko do tego czarnowidztwa pana posła. No już były minister finansów, pan Wincent Rostowski, twierdził stanowczo, że to się nie uda, na to nie ma pieniędzy, jakoś się nie spełniło. I myślę, że państwa obawy, że będzie źle, również się nie spełnią. Będziemy realizować nasz program wyborczy. Trudno oczekiwać, że aby duże zmiany systemowe w ochronie zdrowia, w edukacji przynosiły efekty zwrotne już w ciągu jednego czy dwóch miesięcy. To wymaga czasu i myślę, że do końca kadencji społeczeństwo jeszcze więcej, większym stopniu poprze Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli chodzi o sondaże wyborcze, aczkolwiek one nie są aż tak bardzo istotne, ale są immanentną częścią życia politycznego, co by nie powiedzieć. A Jarosław Kaczyński zostanie premierem przy najbliższej konstrukcji? Panie redaktorze, ja nie chcę tutaj spekulować, kto będzie premierem. Na chwilę obecną premierem rządu jest pani premier Beata Szydło, której dzisiaj podziękował pan prezes Jarosław Kaczyński. Opozycja właśnie po tej konferencji bardzo dużo mówiła, że to jest sygnał, że Jarosław Kaczyński przejmuje stery już całkowicie. Wygląda na to tak. Oglądałem z uwagą dzisiaj wystąpienie prezesa Kaczyńskiego i to wyglądało tak, jakby to było jego wejście do gry, jako to właściwie takie prawie, że expose na drugą część, że on wchodzi do gry i będzie premierem. Robert Kropiwnicki, Platforma Obywatelska i Jan Mosiński, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A teraz za każde wydane 300 zł otrzymasz 25 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując 58-calowy telewizor Samsung za 3599 zł. Pamiętaj, za każde 300 zł 25 zł na karcie. Mediamarkt, precz z nudą. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofar. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zapewne stosuj ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Lipomal. Bez gorączki. Bez obaw. zestaw. O, Daria, idę do Lidla. Kupić ci coś? O, super, tu masz listę. Listę? No bo jest tydzień deluxe. No to kupuję na zapas. O, zapomniałabym jeszcze chlebek figowy i parmezan. A, nie, Daria, na tej liście już jest chlebek figowy i parmezan. Wszystko mam. Ale chciałam dwa razy więcej. Gotuj nowocześnie lub tradycyjnie. Chlebek z suszonymi owocami tylko 8,88 za 200 gramów. A oryginalny ser Parmigiano Reggiano jedynie 14,99 za 200 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej.